เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงสะเก็ด 64นิโครธ1บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ยึดมั่นตบะเขามีใจยินดีไม่มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้2บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้3บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาไม่มัวเมาไม่หลงไหลไม่ถึงความประมาทด้วยตบะนั้นข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้65 4บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามีใจไม่ยินดีไม่มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้5บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้6บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาไม่มัวเมาไม่หลงไหลไม่ถึงความประมาทด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้66 7บุคคลบำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาไม่พิจารณาโภชนะทั้งหลายเป็นสองส่วนว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งใดที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่อยากทิ้งสิ่งนั้นส่วนสิ่งที่เขาชอบเขาก็ไม่ผัวพันไม่ยินดีไม่หลงไหลไม่ยึดติดสิ่งนั้นเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้8. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ยึดมั่นตบะเพราะเหตุแห่งความอยากได้ลาภสักการะและความสรรเสริญด้วยคิดว่าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชากษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีเดียรถีจะสักการะเราข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 9. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ระรานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าก็ฉะไหนผู้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างกินไปหมดทุกอย่างคือพืชเกิดจากเง่าพืชเกิดจากลำต้นพืชเกิดจากตาพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่ห้าปลายฟันของผู้นี้คมกริบดุจสายฟ้าคนทั้งหลายยังพากันเรียกเป็นสมณะข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้10บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นกำลังได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาในตระกูลทั้งหลายเขาไม่ดำริอย่างนี้ว่าในตระกูลทั้งหลายคนทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ผู้นี้ผู้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างแต่ในตระกูลทั้งหลายไม่มีใครสักการะไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือไม่มีใครบูชาเราผู้บำเพ็ญตบะซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาไม่ทำความริษยาและความตระหนี่ให้เกิดขึ้นในตระกูลทั้งหลายข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้68 11บุคคลผู้บำเพ็ญตบะ เป็นผู้ไม่มีปกตินั่งในที่ที่คนอื่นเห็นได้ข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้12บุคคลผู้บำเพ็ญตบะย่อมไม่เที่ยวอวดตนในตระกูลทั้งหลายว่าการกระทำแม้นี้ก็มีในตบะของเราการกระทำแม้นี้ก็มีในตบะของเราข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้13บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ใช้ประโยชน์จากความผิดบางอย่างที่ปกปิดไว้เมื่อถูกผู้อื่นถามว่าสิ่งนี้ควรแก่ท่านหรือจึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ควรว่าควรเขาไม่พูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยประการฉะนี้ข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้14บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ย่อมคล้อยตามธรรมบรรยายที่ควรคล้อยตามอันมีอยู่นั้นเทียวข้อที่เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้69 15บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้16บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอ17บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณี18บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายา19บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ถือตัวจัด20บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชั่ว21บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มีความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยอันตคาหิกทิฏฐิ22บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่ถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่ายข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่ถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่ายเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้นิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลัทธิถึงยอดและถึงแก่นนิโครธการกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นไม่ที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงสะเก็ดเท่านั้นเรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือก70ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดและถึงแก่นแห่งการกีดกันบาปด้วยตบะเถิดนิโครธบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นบุคคลบำเพ็ญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ 1. ไม่ทำชีวิตให้ตกล่วงไปไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำชีวิตให้ตกล่วงไปเมื่อผู้อื่นทำชีวิตให้ตกล่วงไปก็ไม่ดีใจ 2. ไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ใช่ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่ง ที่เจ้าของมิได้ให้เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ก็ไม่ดีใจ 3. ไม่พูดเท็จไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จก็ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพกามคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกามคุณก็ไม่ดีใจบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นอย่างนี้แลการที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะจะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บำเพ็ญตบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นคฤหัสถ์เขาพักอยู่หน้าเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเขากลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเขาละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทธะปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทธัจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา 71. เขาละนิวรณ์ 5 ประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทอนกำลังปัญญามีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในทุกสถานที่ด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นทีเดียวนิโครธการกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงเปลือกเท่านั้นเรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงกระพี้72ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การกีดกันบาปด้วยตบะ